สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งร่วมกับทางวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีร่วมกันนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าเลยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่2ของเดือนเมษายนแล้วนะคะใกล้วันสงกรานต์เข้ามาเต็มทีแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ที่10เมษายนปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน5ปีฉลูนะคะก็แน่นอนค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์แบบนี้เราก็จะนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็รับฟังท่านได้มาสักการะขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันเหมือนเคยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพานเดี๋ยวพาน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์เรามาพบกันก็ด้วยเรื่องของการพูดคุยในพระไตรปิฎกที่เราต้องมาพูดคุยนี้เพราะว่าอันนี้เป็นหลักของเราหรือว่าเป็นหลักเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าจะการปฏิบัติจากสำนักไหนหรือว่าวิธีการปฏิบัติแบบใดๆสิ่งที่จะให้ถึงการพ้นทุกข์ได้มันต้องมีหลัก เจ้าค ่ ะ โดยซึ่งส่วนที่เป็นปริยัติเนี่ยก็จึงเป็นเหมือนกับข้อมูลที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติได้แล้วก็จะทำให้เกิดการพ้นทุกข์ได้พระอาจารย์โดยคำแนะนำของหลวงพ่อดร.สะอาดท่านก็จึงว่างั้นเราก็มาอ่านพระไตรปิฎกดูเราจะอ่านดูให้มันได้มีความก้าวหน้าก็จึงชักชวนท่านผู้ฟังด้วยทั้งคุณเตือนใจด้วยมาร่วมกันทำความเข้าใจมาอ่านกันในการอ่านการทำความเข้าใจเนี่ยในเนื้อหาแบบ 100% อาจจะมีเรื่องที่เราสนใจอยู่ 2% 5% หรือน้อยกว่า 10% โอเคนะแต่ว่าแบบอยากจะให้มาสนใจในส่วนที่แบบที่เหลือให้มันครบถ้วนเพื่อว่าปัญญาของเราเนี่ยจะมีความกว้างขวางพอปัญญาเรามีความกว้างขวางท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คุณออกรบแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือยุทโธปกรณ์อาวุธต่างๆไว้อยู่มาก ครบมือ ใช่ครบมืออ าวุธครบมือเจ้าค่ะ สามารถที่จะหยิบเอามาใช้เอามาในการที่จะกำจัดศัตรูได้ในการที่จะใช้งานได้อย่างดีการที่เรามีความรู้ดีมากขึ้นเนี่ยนี่ช่วยได้ปัญญามีก็จึงชักชวนกันทุกวันเสาร์เนาะสักสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งโดยเนื้อหาของเราที่ออกอากาศทางสวทก็จะนำมาออกช่วงพรีเมียร์ก่อนในวันศุกร์สองทุ่มแล้วก็ทุกวันศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นช่วงที่เรามีพรีเมียร์เนี่ยหลังจากพรีเมียร์แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าห้องคลับเฮาส์ที่เป็นการพูดนอกรายการและนอกเวลาเป็นเหมือนกับว่าพูดหลังไมค์ในการที่ว่าที่พระอาจารย์เนี่ยจะมาอัปเดตให้ฟังว่าในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีเนื้อหาอะไรบ้างเพราะว่าเนี่ยเรามีการบันทึกรายการล่วงหน้าแล้วพอบันทึกรายการล่วงหน้าแล้วรายการใหม่ๆเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ยในคลับเฮาส์เนี่ยมันจะสดก็จะเอาหัวข้อมาพูดถึงสักประมาณครึ่งชั่วโมงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งโดยประมาณ เจ้าค่ะคือต่อจากขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เป็นรอบพรีเมียร์ให้ฟังก่อน อันนั้นคือตัวพรีเมียร์เนาะ Facebook กับ YouTube เจ้าค่ะ ส่วน Clubhouse นี่ก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งต่างหาก Clubhouse เจ้าค่ะกำลังดังมากๆเลยพระอาจารย์ก็ตอบ Clubhouse ในเวลาสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะเจ้าค่ะ ใช่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงจะสามทุ่ม15ถึง3ทุ่ม45อะไรประมาณนี ้ หลังจากที่เราพรีเมียร์โอเคอันนี้คืออัปเดตให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปทีนี้เราก็มาเข้าเนื้อหาของเราในเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเรื่องในตอนนี้เรายังอยู่ในหมวดของจตุกนิบาตจตุกนิบาตคือหมวดที่มี4ข้อ ธรรมะ4ข้อ ใช่ค่ะโดยวรรคที่เราพูดถึงอยู่นี้ก็คือวรรคที่ว่าด้วยเรื่องของจักรเราว่าไปแล้วข้อ1ถึงข้อ5คือตัวเลข31ถึง35ส่วนในพระสูตรในวรรคนี้ พระสูตรที่6ถึงพระสูตรที่10เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือตัวเลขข้อ36เลขข้อ36 อืมดีจ้ะค่ะสำหรับชื่อวัสกลพามนี้เราก็ได้ยินบ่อยๆว่าเป็นคนเหมือนกับไปยุแย่อะไรต่างๆแล้วก็ไปเกิดเป็นลิงด้วยใช่ไหมจ้ะ ค่ะใช่ๆๆ ในวัด วัดเวรุวันในสัปดาห์ที่เราได้คุยเรื่องนี้ไปถัดมาก็เป็นเรื่องของทนพรามซึ่งทนพรามเนี่ยเป็นบุคคลที่มาทำการแบ่งพระธาตุของพระพุทธเจ้าในวันที่มีการถวายพระเพลิงโดยตอนนั้นเนี่ยพบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตอนที่ท่านอายุมากแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยไปพบทนพรามตอนนั้นอยู่ที่เมืองอุทกะอยู่ระหว่างทางเมืองอุทกะกับเมืองเสตัปยนครแล้วก็ได้พบกันระหว่างทางโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงรอยเท้าให้โทนพรามเนี่ยได้เห็นแล้วตามมาดูซึ่งโทนพรามเนี่ยเขาก็เป็นพรามที่รู้ลักษณะคือดูลักษณะของบุคคลต่างๆรอยเท้านี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เขามาดูให้ดูแล้วก็คิดว่าโอ้คนที่จะมีรอยเท้าเป็นแบบเป็นรอยจากปานี้เนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็เลยจะตามไปเพื่อที่จะไปพบไปหาเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็จึงเข้าไปสอบถามคุยด้วยพูดถึงร่องรอยเท้าสักนิดหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินว่าเป็นรอยพระบาทรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ คือ โดยปกติแล้วรอยเท้าของพระพุทธเจ้าเวลาท่านเดินไปเนี่ยจะไม่มีรอยเท้าเพราะว่าเท้านี่จะพื้นเท้าสม่ำเสมอแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่ในอัตถกถานี้ก็บอกไว้ว่าเวลาที่สมมติเดินไปบิณฑบาตเนี่ยแล้วถ้าปรากฏรอยเท้าอยู่เนี่ยภิกษุที่ตามมาข้างหลังเนี่ยจะไม่กล้าเดินเหยียบทับรอยเท้าท่านปกติก็จึงจะไม่มีรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอยู่โดยทั่วๆไปนอกจากว่าท่านเนี่ยต้องการแสดงให้เห็นจึงจะประทับเอาไว้เหมือนกับเป็นการแสดงฤทธิ์ว่ามีรอยเท้าอยู่ตรงนี้นะซึ่งรอยเท้าที่แสดงให้เห็นเนี่ยจะไม่ได้ถูกลบได้ด้วยฝนด้วยการขุดทิ้งหรืออะไรแบบโดยทั่วๆไปได้ เจ้าค่ะ เหมือนอย่างเช่นถ้ารอยเท้าเกวียนมาทับรอยเท้าอื่นมันก็จะหายไปเป็นต้นแต่ถ้าเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงขึ้นมาเพื่อให้ใครสักคนใดคนหนึ่งได้เห็นเนี่ยจะไม่ได้ลบได้ด้วยพวกนั้นข้อมูลนี้มาในอรรถกถาแล้วมาในส่วนที่เป็นคำอธิบายไว้ซึ่งในรอยเท้าที่ท่านแสดงไว้เพื่อให้โทนพรามเนี่ยได้เห็นแล้วก็เพื่อที่จะให้มาพบแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้สอบถามมีความเลื่อมใสแล้วก็จะเป็นคนที่จะมาแบ่งพระธาตุให้พระพุทธเจ้าในวันสุดท้ายตอนที่ถวายพระเพลิงโอเคนะทีนี้พอโทนพรามเห็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยตามมาพบแล้วก็แบบโอ้น่าเลื่อมใสมากจึงสอบถามเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอินทรีย์สงบมีผิวพรรณผ่องใสถามว่าเนี่ยท่านเป็นใครเป็นเทวดาใช่หรือไม่ในข้อที่หนึ่งนะคือเป็นเทวดาใช่ไหมคือตอนนี้เราอยู่ในหมวดจตุกนิบาตเราต้องหาสี่ข้อให้ได้โอเคนะถ้าเป็นเทวดาหรือเปล่าเป็นลูกเทวดามานั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ลูกเทวดางั้นเป็นคนทันใช่ไหมคนทันนี่ก็คือเป็นเทวดาประเภทหนึ่งที่ว่าเล่นดนตรีอยู่ในชั้นจตุมาราชิกาถ้าเทวดาที่แบบเจาะจงทั่วไปก็จะหมายเอาเทวดาที่อยู่ในชั้นดุสิตหรือว่าชั้นดาวดึงเนื้อต่ำลงมาอีกก็จะเป็นชั้นจตุมาราชิกาก็คือถามว่าเจาะจงว่าเป็นคนทันใช่ไหมหรือว่าเป็นยักษ์หรือว่าเป็นมนุษย์นี่ตามมา3อย่างนี้ก็คือไม่ใช่ทั้ง4อย่างเลยก็ไป4อย่างเนาะเทวดา เป็นเทวดา คนทันยักษ ์ แล้วก็มนุษย์ เจ้าค่ะ ไม่ใช่4ประเภทนี้เลยเอ้าถามว่าไม่ใช่แล้วท่านเป็นใครยังไงกันแน่พระพุทธเจ้าจึงอธิบายอย่างนี้บอกว่าอาสวะเหล่าใดเนี่ยที่ถ้ายังละไม่ได้แล้วอาสวะเนี่ยคือถ้ามีแล้วจะทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช่เทวดาโอเคนะบุคคลที่จะไปเกิดเป็นเทวดาคนทันยักษ์หรือมนุษย์จะต้องมีกรรม ที่เขาสะสมมาในที่นี้ท่านใช้คำว่าอาสวะในลักษณะที่ว่าอาสวะประเภทนี้จะทำให้คุณไปเกิดเป็นเทวดาอาสวะประเภทนี้จะทำให้คุณไปเกิดเป็นคนทันอาสวะประเภทนี้ทำให้คุณไปเกิดเป็นยักษ์อาสวะประเภทนี้ทำให้คุณไปเกิดเป็นมนุษย์อาสวะต่างๆเหล่านั้นที่จะทำให้คุณไปเกิดเป็นประเภทนั้นประเภทนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยละได้หมดแล้วละได้หมดแล้วจึงไม่ได้เป็นทั้งเทวดาคนทันยักษ์หรือว่ามนุษย์คือไม่ได้เป็นทั้ง4อย่างนี้เลยคำถามในที่นี้คุณใจก็คือว่าเอาแล้วอาสวะแบบไหนที่ทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อาสวะแบบไหนที่ทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาโอเคนะ เจ้าค่ะ คือเราดูผัสสะที่ว่าจะมีผลกระทบกันเกิดขึ้นจึงมาถ้ามนุษย์เนี่ยกับเทวดามันก็ต่างกันตรงที่ว่าความสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นสัดส่วนไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ สัดส่วนของมนุษย์ระหว่างความสุขกับความทุกข์เนี่ยจะพอๆกันถ้าคุณกระทำกรรมดำขาวซึ่งจะให้ผลมีวิบากดำขาวก็จะไปเกิดในที่ที่มันจะมีได้รับวิบากที่มันดำมาขาวอยู่ใกล้ๆพอๆกันนั่นก็คือมนุษย์ เจ้าค่ะ ก็คือต้องสร้างลักษณะกรรมการกระทำให้เกิดเป็นอาสวะแบบนี้คุณจะไปเสวยผลกรรมเป็นมนุษย์ที่มีสุขทุกข์พอๆกันโอเค เจ้าค่ะ ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าเทวดาก็จะมีสุขมากกว่าทุกข์แต่ตอนนั้นคุณก็ต้องสร้างกรรมที่ขาวมากกว่าดำมากๆก็จึงจะไปเกิดในภพที่มีจะได้รับผลกรรมที่มีความขาวคือความสุขมากกว่ามากๆนั่นก็คือเทวดาจะต่างกันตรงการกระทำตรงนี้ของเขาซึ่งพอสามารถละอาสวะก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ไงเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีกรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นคือปฏิบัติตามมรรค8นะคือนี่ก็เอาเรื่องของกรรมดำกรรมขาวมาอธิบายในข้อนี้แล้วก็มรรค8จึงสามารถที่จะสิ้นกรรมละกรรมแล้วไม่มีอาสวะเหมือนกับตาลยอดด้วนที่ถูกตัดขั้วยอดแล้วจะไม่สามารถงอกต่อไปได้อีกอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับดอกบัวที่ดอกบัวเขียวคือดอกบัวบนดอกบัวหลวงคือบัวแดงดอกบัวขาวคือดอกบัวบุญริกเกิดขึ้นจากขี้ตมเกิดขึ้นจากน้ำโอเคนะแต่พอเกิดออกมาแล้วเนี่ยมันไม่แปดเปื้อนด้วยขี้ตมไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำนั้นโอเคนะท่านเปรียบเทียบไปอย่างนี ้ ก็จึงเกิดจากอาสวะก็จริงอ่ะเพราะว่าคนนอมก็มีกรรมทำกันมาทั้งนั้นแต่ว่าสิ้นกรรมได้เหนือกรรมได้ตรงนี้สิ้นกรรมได้เหนือกรรมได้พอพูดอย่างนี้เสร็จจบปุ๊บเนี่ยโอ้โทนพราหมณ์นี่เริ่มใสมากเพราะว่าหัวข้อธรรมะนะคุณใจที่พระพุทธเจ้าพูดในที่นี้คือเรื่องอสวะหนึ่งเรื่องของความที่ไม่แปดเปื้อนด้วยกรรมที่กระทำสอง จบค่ะ แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องพุทธะด้วยสามเราพูดถึงเรื่องพุทธะด้วยเพราะฉะนั้นก็มีครบเลยพุทโธธัมโมสังโฆด้วยความที่มีครบในพุทโธธัมโมสังโฆโทนพราหมณ์นี่ดีใจมากแล้วก็เอาแล้วท่านเป็นอะไรกันแน่อันนี้ไม่ได้พูดเลยนะก็ถ้าไม่ใช่ เจ ้าค่ะเทวดาใช่ไหม เทวดา ไม่ใช่คนทัน ทั้งยักษ์ แล้วก็มนุษย์นี่ไม่ใช่ทั้งสามอย่างถ้าเป็นอะไรกันแน่ก็จึงบอกว่านี่เราจำไว้ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะเป็นพุทโธนี่เป็นพุทโธขึ้นมา ค ่ ะ ตรงนี้พอเขาได้ฟังคำนี้ก็เริ่มใจมากโดนพรามแล้วก็ในส่วนที่เป็นการอธิบายเนี่ยบอกว่าท่านได้บรรลุอนาคามีเพราะว่าพราหมณ์คนนี้ก็มีอายุมากแล้วแล้วก็เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปทีนี้ก็เหนือจากกามอยู่แล้วธรรมะที่จะบรรลุได้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นอนาคามีคำถามในที่นี้คือที่พระอาจารย์ก็ยังสงสัยอยู่นะก็ไม่แน่ใจว่าคุณใจหรือว่าท่านผู้ฟังมีความเห็นในข้อนี้อย่างไรเพราะว่าโทนพราหมณ์เนี่ยเขาเป็นผู้ที่แบ่งพระธาตุของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเรื่องราวมาเป็นอย่างนี้จะเสริมเพิ่มเติมให้ฟังเรื่องราวตรงส่วนที่โทนพราหมณ์ก็มาเกี่ยวหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วคือหลังจากท่านปรินิพพาน7วันวันนี้เป็นวันที่ถวายพระเพลิงใช่ไหมซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีพวก กษัตริย์ที่จากหัวเมืองต่างๆเยอะแยะเลยมาอย่างน้อย7หัวเมืองเพื่อที่จะมาแบบขอแบ่งเอาพระทาสของพระพุทธเจ้าพอท่านพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงแล้วกราบลงมับมับไฟก็ลุกขึ้นบึ้มขึ้นก็เผาสรีระของพระพุทธเจ้าแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยต่างคนต่างก็จะเอาต่างคนต่างก็จะเอาเนี่ยหมายถึงพวกกษัตริย์จากลิชวีกษัตริย์จากไวสาลีกษัตริย์จากเมืองปาวากรุงราชคฤห์โอ้พวกเจ้าสากยะต่างๆก็จะเอาแบ่งส่วนของพระธาตุนั้นท่านจะเอาต่างคนก็ฮึ่มฮึ่มใส่กันทวนพราหมณ์เนี่ยเห็นสถานการณ์แล้วก็คิดว่าโอ้ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีการนองเลือดเกิดขึ้นแน่แล้วตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีอาวุโสคือรู้จักเหล่าพวกกษัตริย์ต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าเขามาเรียนวิชาเกี่ยวกับการดูลักษณะเกี่ยวกับคัมภีร์ต่างๆจากทวนพราหมณ์แล้วเนาะทวนพราหมณ์เนี่ยก็จึงลุกขึ้นเนาะจึงลุกขึ้นแล้วก็กล่าวบอกว่าอ๋อพวกท่านจงฟังคำของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเนี่ยสรรเสริญขันติคือความอดทนการที่เราจะประหัตประหารกันเพราะว่าสรีระของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษอุดมบุคคลพวกนี้ไม่ดีเลยขอให้ท่านเนี่ยทั้งปวงเนี่ยยินยอมใจให้แบ่งสรีระคือพระธาตุเนี่ยออกเป็น8ส่วน ชั่วคราว คือพระธาตุเนี่ยออกเป็น8ส่วนแล้วก็ให้กระจายกันไปจะได้เป็นมงคลเป็นผู้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทีนี้ถ้าสมมติเราเปรียบเทียบว่าทำไมวัสกราพราหมณ์ถึงไม่กล่าวคำนี้ขึ้นเพราะว่าวัสกราพราหมณ์นี่เขาเป็นพวกของพระเจ้าอาชาศัตรูโอเคไหมคือถ้ารับราชการอยู่ในราชสำนักอันใดหนึ่งมันก็จะมีความไม่แฝงแต่ว่า พ ลพราหมณ์นี่เขามีสำนักของเขาต่างหากโดยอยู่ที่เมืองอื่นแล้วก็ได้เดินทางมาในที่นั้นอยู่ที่ด้วยอยู่ด้วยเราก็จึงได้กล่าวคำนี้ขึ้นแล้วก็จึงได้ทำหน้าที่เป็นคนแบ่งประทาดจึงเอาตุมพะตุมพะนี่ก็คือทัพพีนั่นแหละเหมือนคล้ายๆกับที่เขาจะตวงไว้สำหรับตวงข้าวขายเนี่ยนะมาตักแบ่งเรื่องราวในส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกก็คือว่าพอเปิดรังเหล็ก2รังประกอบกันใช่ไหมคือเขาบอกว่าร่างกายของสรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกพันด้วยผ้าไหมแล้วก็คลุมด้วยน้ำมันสำลีแล้วก็พันไปเงี้ย500รอบแล้วก็ใส่ไปในระหว่างรางเหล็กเติมด้วยน้ำมันเนี่ยก็เผาไปเพราะงั้นความร้อนมันก็จะอบอยู่ข้างในก็สรีระก็ไหม้ไปหมดนี้นะเปิดมาเนี่ยโอ้โหสีอย่างกับดอกพิกุลดองก็ว่านะเต็มไปหมดเลยโอ้สรีระแบบนี้แบบไม่เคยเห็นตอนเป็นเพราะว่านี่คือปรินิพพานแล้วนะเหลือแต่กระดูกแล้วก็จึงแบ่งกันแล้วก็มีส่วนที่เป็นฟันนี่ส่วนที่เป็นฟันเป็นเขี้ยวเขาเรียกว่าพระเขี้ยวแก้วมีส่วนที่เป็นพระเขี้ยวแก้วซึ่งโทนพราหมณ์เห็นปุ๊บแล้วก็หยิบปุ๊บใส่ไว้ในมวยผมของเจ้าของเคยไหมใส่ไว้ในมวยผมของเจ้าของคิดว่าอันนี้ฉันจะเอาโดยที่ไม่ได้บอกพวกแบบพวกคนอื่นนะตรงนี้คือเหมือนกับว่าด้วยอาการแห่งขโมยไหมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่พระอาจารย์ก ็ สงสัยเพราะว่าคือเหมือนกับว่าคือจะว่าก็ว่าแล้วว่าสรีระนี่มันไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นคือถ้าขโมยก็คือว่าถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มันต้องมีคนที่เป็นหวงแหนไว้เป็นเจ้าของไว ้ ซึ่งพอพระพุทธเจ้าตายแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันไม่มีใครเป็นเจ้าของไงเข้าใจไหมเพราะเขาก็ต้องแบ่งกันเพราะฉะนั้นในความที่แบ่งกันตรงนี้เราอาจจะมองจุดนี้ได้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการขโมยนะเพราะมันไม่ได้มีเจ้าของที่จะมาแสดงความเป็นเจ้าของจุดนี้คือถ้าจะเป็นอนาคามีจริงๆเนี่ยคือเขาจะไม่ผิดศีล5อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงอนาคามีนะโสดาบันก็ไม่ผิดนะใช่ไหมโสดาบันเขาจะไม่ได้มีเจตนาที่จะลักเอาถือเอาแต่ว่าในที่นี้คือเป็นถึงอนาคามีเนี่ยเจตนานี้ก็ต้องไม่มีแน่แต่ว่าทำไมทำอย่างนั้นก็ใช่ไหมบางคนอาจจะโต้ว่าเอางั้นก็แสดงว่ายังไม่ใช่อนาคามีแต่ว่าในข้อมูลในส่วนที่เป็นอัตถกถานี่ก็บอกเป็นอนาคามีทีนี้ก็จะมาลงล็อกกันตรงอยู่ที่ว่าก็สรีระนี้มันไม่ได้มีเจ้าของไงคือไม่ได้เป็นของเจ้าลิชวีไม่ได้เป็นของพระเจ้าพิมพิสารหรือว่าพระเจ้าอาชาศัตรูอย่างเงี้ยพระเจ้าพิมพิสารนี่สวรรคตไปแล้วตอนนั้นเพราะฉะนั้นการแบ่งกันนี่คือตกลงกันทีนี้ในการตกลงกันเนี่ยก็ไม่ได้บอกไงสุดท้ายเนี่ยชาวสกเทวราชนี่ก็ได้มาเอา มาเอาเขาเรียกว่าเขี้ยวนี ้พระเขี้ยวแก้ว พระเขี้ยวแก้วเนี่ยเอาจากมวยผมไปเอาซึ่งท้าวสกัดเทวราชก็เป็นโสดาบันนะเขาจะทำไมเอาของเขาไปโดยที่เขาก็ยังไม่ให้เหมือนกันเนี่ยก็จะมาขโมยต่อกันไปว่าไงเถอะโสดาพราหมณ์จกมาใช่ไหมจิกแบบลักเอาไว้ท้าวสกัดเทวราชก็มาเอาต่อไปอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นคือถ้าเราจะวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นลักษณะว่าอันนี้คงจะไม่ได้เป็นการขโมยแน่เพราะไม่ได้มีเจ้าของเจ้าของดึงกันไปเป็นทอดแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะมองแต่ว่าถ้าโดยทางตัวบทแล้วมันก็ไม่ได้ผิดศีลละในจุดนี ้จุกค่ะ ทีนี้พอแบ่งกันเสร็จเรียบร้อยตัวเองจะมาดูว่าอ้าวพระเกี้ยวแก้วเราหายไปไหนอุ้ยหาไม่เจอถ้าพูดขึ้นนี่พวกนั้นก็จะต้องว่าให้ได้ว่าเออถ้าพูดขึ้นนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าเราได้จกเอาไว้ได้หลักเอาไว้ ได้เน้นมวยแล้ว ก็พูดไม่ได้ตัวเองก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะพูดก็พูดไม่ทันแล้วแบ่งให้คนทุกคนเวลาจะขอแบ่งเขาคนละนิดหน่อยมันก็ไม่ได้แล้วก็เลยเอาไอ้ตุ้มพระนี่แหละตุ้มพระเนี่ยที่ตวงนี่แหละเอาถึงมันก็มีเศษพระธาตุอะไรติดอยู่เอานี่แหละเป็นพระธาตุแล้วกันขอตุ้มพระนี้เก็บไว้ส่วนตัวในการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของตนพราหมณ์ตนพราหมณ์ในอันนี้จะเป็นข้อที่36เนาะ36 ถูกค่ะก็เรียกว่าข้อ36นี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่พระพุทธเจ้าได้ต้องการที่จะให้ท่านพราหมณ์เนี่ยเป็นคนแบ่งพระสรีระหมายถึงว่าพระอัฐิของพระองค์ท่านว่างั้นเถิดพระธาตุของพระองค์ท่านนะเจ้าค่ะก็เลยแสดงอภินิหารให้ตามมาก็เป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวแล้วข้อ37เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ข้อ37ว่าด้วยอปริหานิยธรรมอปริหานิยธรรมคือธรรมที่ว่าจะไม่เสื่อมจากสมถะวิปัสสนาอันนี้ฟังให้ดีนะสำหรับคนที่คิดว่าโอ้สมาธิฉันไม่ดีเลยเสื่อมอย่าลงถ้ามีธรรมะ4ประการนี้เราก็จะแถมให้ด้วยอีก2อย่างจะทำให้เป็นธรรมะที่ไม่เสื่อมเราเรียกว่าเป็นอปริหานิยสูตรอปริหานิยสูตรคือพูดถึงอปริหานิยธรรมคือธรรมะที่จะไม่เสื่อมถ้าใครมี4ข้อนี้แล้วสมถวิปัสสนาจะไม่เสื่อมโอเคนะ คือ ทุกอย่างมันไม่เที่ยงแล้วโอเคนี้เราต้องเข้าใจถ้ามีเหตุมันต้องมีผล เจ้าค่ะ โอเคถ้าเหตุหายไปผลก็ต้องหายไปทีนี้ถ้าเหตุอยู่ผลก็ต้องอยู่ไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะพูดว่าเออสิ่งนี้จริงแท้แน่นอนก็จริงแท้แน่นอนมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เหตุเข้าใจไหมว่าถ้าคุณเหตุคุณไม่มีมันก็ไม่มีถ้าเหตุคุณรักษาได้ตลอดมันจะเหมือนเที่ยงเลยแต่เราพูดคำนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเหตุเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะให้มันคงอยู่เนี่ยคือมันไม่ถูกไงเราก็ต้องบอกว่ามันไม่เที่ยงแต่ให้มันอยู่ตลอดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณรักษาเหตุโอเคตัวนี้คือหลักการแล้วถามว่าอะไร4อย่างที่จะทำให้สมถวิปัสสนาไม่เสื่อม1ศีลศีลในที่นี้ก็คือศีล5จะเป็นสำหรับพระภิกษุก็เป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ศีลปฏิโมกข์ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ศีล8อย่างเงี้ยนะต้องเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกรูปคล้ำด้วยทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นใบเบื้อสมาธินี่คือศีล เจ้าค่ะ ทีนี้คำว่าศีลที่เป็นใบเบื้อสมาธิในคุณใจแล้วก็ไม่ถูกรูปคล้ำด้วยทิฏฐิเนี่ยเราต้องเฉพาะเจาะจงมานิดหนึ่งเพราะว่าบางคนรักษาศีลเนี่ยเป็นลักษณะของศีลัพพตปรมาสคือการรูปคำทำแบบว่าเหมือนเป็นเรื่องงมงายเหมือนเป็นเรื่องจะพูดยังไงล่ะคือไม่ใช่เข้าถึงหลักของศีลที่ทำให้เกิดสมาธิคือเป็นลักษณะที่ว่างมงายเป็นความเชื่องมงายเป็นเรื่อง superstitions ว่าศีลนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือความเชื่อแบบศีลัพพตปรมาสยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเราบอกว่าฉันจะไม่ดื่มสุราหรือฉันจะไม่ดื่มเหล้าแต่พอคุณต้องไปทำงานเลี้ยงฉลองแล้วเขาก็เลยเอาน้ำดูน้ำชามาให้เรากินโอเคนะทีนี้พอเรารับมาเราคิดว่าเป็นน้ำชาแล้วดื่มปุ๊บเอานี่มันเหล้านี่นะโถแล้วก็ไปด่าคนนั้นคนนี้คนโน้นว่าทำไมทำอย่างนั้นอย่างนี้โง่นี่ไปด่าใส่ให้เขาเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วไงมันก็ไม่ดีแล้วในความที่ว่าคุณคิดว่าแต่รักษาศีลแต่ว่าดันทำมิจฉาวาจาอย่างนี้นะ ก็แสดงว่าเป็นการที่แบบลูกคลำศีลนั้นยังยึดติดด้วยตัณหาในศีลนั้นคือติดดีมันก็กลายเป็นไม่ดีเข้าใจไหม ก็ จะไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิผิดศีลนิดนึงปุ๊บดันกลายเป็นหลุดออกจากสมาธิมันก็ไม่ดี ที น ี ้นี่คือข้อแรกในเรื่องของศีลข้อที่สองนี่คือการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์สังวรนั่นเองอินทรีย์สังวรอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่อินทรีย์เนี่ยหมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในการเห็นภาพก็ต้องหูอย่างนี้นะเอาไม่ได้นะ เห็นภาพก็ตา ใช่ใช่ต้องเป็นตาหูเนี่ยเป็นความเป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงจมูกก็ต้องดมกลิ่นคือบางทีเราใช้ตาหรือว่าจมูกในการที่จะรับเสียงเช่นแบบเห็นความสั่นสะเทือนเราอาจจะจับที่พื้นดูแล้วมันมีความสั่นสะเทือนนี่คือเรารับเสียงได้แต่ว่าเราจะบอกไม่ได้หรอกว่ามันเป็นเสียงร้องหรือเสียงดนตรีหรือเสียงอะไรหรือเสียงพูดอย่างเงี้ยนะจะเป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรเงี้ยคือคนสิ่งที่จะบอกได้ต้องหูจึงเป็นใหญ่ในการรับเสียงเราจึงใช้คำว่าอินทรีย ์จบค่ะ ส่วนใจก็เป็นเรื่องของทางธรรมารมณ์โอเคในอินทรีย์หกอย่างประเด็นเรื่องอินทรีย์ก็คือว่าพอเรามีการรับรู้เสียงด้วยหูธรรมารมณ์ด้วยใจหรือว่ากลิ่นด้วยจมูกแล้วเนี่ย จบค่ะ ถ้าแปลว่ามันเกิดอกุศลธรรมขึ้นในใจไม่ว่าในยะใดในยะหนึ่งถ้ามันเกิดอกุศลธรรมขึ้นในใจเนี่ยแสดงว่าไม่ดีเราไม่ได้คุ้มครองอินทรีย์ไม่ได้คุ้มครองอินทรีย์ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงอ๋อก็เพราะว่าเสียงภาพแรงต่างที่มาเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่ติดมาด้วยในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบอกว่าเราไม่ปิดกั้นอารมณ์นั้นไม่ให้เข้ามาแต่รับรู้เฉยถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นอารมณ์นั้นก็เข้ามาด้วยพออารมณ์นั้นเข้ามาด้วยปุ๊บจิตมันก็จะไปเกลือกลั้วในอารมณ์นั้นยินดีพอใจในผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจจิตมันก็จะไปเกลือกลั้วในลักษณะที่โอ้ขยักขยั่งเกลียดชังในผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจนั้นนี่จิตมันก็จะกึ่งขึ้นขึ้นลงๆไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากผัสสะที่ผ่านมาทางอินทรีย์ก็จึงต้องเหมือนกับว่าประตูจะมาอินทรีย์นี่คือเป็นเหมือนประตูแล้วเสียงภาพที่เข้าที่ออกก็เป็นเหมือนคนเข้าคนออกก็ต้องมียามที่ไปคอยรักษาเฝ้าไว้ที่ให้ส่วนที่มันไม่ดีเข้ามาหน่วยยามในที่นี้ก็คือสติส่วนที่ไม่ดีในที่นี้คืออกุศลอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจหรือไม่พอใจที่จะเข้ามาให้มันเบาๆลงหรือให้มันไม่เข้ามาเลยร ัก ษาปิดกั้นอันนี้คือสำรวมอินทรีย์ทำตรงนี้ยังไม่ใช่สมาธินะแต่ช่วยให้สมถวิปัสสนาเนี่ยดีได้โอเคนี่ข้อที่สอง เจ้าค่ะ ถัดมาข้อที่สามคือการรู้ประมาณในการบริโภคตั้งใจว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้ประมาณในการบริโภคคำนี้ก็หมายความว่าบริโภคอาหารแต่พอดีว่าพอดีดูจากไหนดูจากเวทนาดูจากเวทนาดูจากเวทนาที่เป็นสองส่วนคือเวทนาเก่าต้องระงับไปเวทนาใหม่อย่าให้เกิดขึ้นเวทนาเก่าที่ต้องระงับไปคืออะไรคือความหิวคนเรากินข้าวแล้วหิวเป็นอันหนึ่งก็ต้องระงับความหิวสองคนเรากินข้าวเนี่ยก็ต้องกินเป็นเหมือนยาในการที่ว่าจะแบบรักษาโรคเราด้วยคือถ้ากินระงับความหิวแล้วเกิดโรคขึ้นมาใหม่นี่ว่าไม่ดีหรือ อาหารบางอย่างมันก็ช่วยที่จะระงับเวทนาเป็นโรคอะไรต่างๆได้ก็กินประเภทนั้นเราก็คือในข้อที่3ว่าเวทนาบางอย่างจะระงับได้ด้วยอาหารประเภทนี้ประเภทนี้เท่านั้นอย่างเช่นว่าคนโบราณเนี่ยนะบางทีก็ต้องชอบกินข้าวเนาะถ้าไปกินขนมปังเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงมันจะไม่อร่อยมันจะเหมือนไม่ได้กินหรือมันแบบอยู่ไม่เป็นสุข มันไม่อิ่ม มัน ไม่อิ่มท้อง อย่างคนที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินขนมปังเงี้ยบางทีไปหาข้าวกินเนี่ยยากแล้วก็พอไม่ได้กินข้าวมันก็จะแบบยังไงไม่รู้มันร่างกายมันไม่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเวทนาอย่างที่3นี่คือลักษณะนี้ว่า บางทีคุณต้องกินอาหารบางประเภทที่ว่าเพื่อจะระงับเวทนาบางอย่างที่เกิดขึ้นนี่คือเวทนาเก่าเอาเวทนาเก่าเป็นเงื่อนไขในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคทำไมอีกก็ยังเวทนาใหม่ด้วยเวทนาใหม่เวทนาใหม่เอาเป็นเงื่อนไขในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคยังไงคือหนึ่งอย่าอิ่มเกินไปอิ่มจนอึดอัดถ้าอิ่มจนอึดอัดนี่เป็นเวทนาใหม่อันนี้ก็ไม่ถูกป้องกันเวทนาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นหรือในข้อที่สองคือความหิวในตอนบ่ายคือบางทีเรากินมากเกินไปหรือกินน้อยเกินไปมันหิวในตอนบ่ายว่าจะต้องกินอีกสมมติพระอย่างเงี้ยฉันมื้อเดียวหรือไม่เกินเที่ยงเนี่ยบางทีตอนเย็นหิวข้าวโดยช่วงยิ่งพระที่บวชมาใหม่เนี่ยนะแล้วคุณจะกินข้าวยังไงไม่ให้หิวข้าวตอนบ่ายเพราะนี่เป็นเวทนาใหม่เราต้องรู้จักกินตอนนี้เพื่อที่จะป้องกันเวทนาในอนาคตนั่นที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้เราจะกินยังไงเพื่อที่จะป้องกันเวทนาในอนาคตนั้นในเรื่องความหิวตอนบ่ายนั้นก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดอย่ากินมากเกินไปเพราะว่าถ้ากินน้อยมากเกินไปสารอาหารก็ไม่พอกินมากเกินไปประสิทธิภาพในการย่อยก็ไม่ดีเคี้ยวไม่ละเอียดไอ้น้ำย่อยที่มันอยู่ในปากที่จะย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตมันก็ไม่มีไม่มากทำงานไม่เต็มที่ดูดซึมไม่ดีก็ปลืมพลังงานเฉยๆร่างกายของเรามันก็กลายเป็นว่าแทนที่จะได้กับเสียอย่างเงี้ยนะพอเสียแล้วก็เลยเหนื่อยก็เลยง่วงก็เลยเมื่อยอันนี้เวทนาใหม่เกิดขึ้นก็อยากจะกินนั่นนี่นี่เป็นเวทนาใหม่อันที่สองที่ต้องระวังแล้วก็อันที่สามคือโรคภัยไข้เจ็บอันใหม่โดยเช่นบางทีเรารู้ว่าเรากินของอันนี้แล้วดีเช่นบางคนรับประทานผักดีรับประทานถั่วดีแต่ถ้ากินมากเกินไปบางทีท้องอืดกินถั่วมากเกินไปบางทีร้อนไหนก็ถ้าต้องรู้จักที่จะพอประมาณในสิ่งที่เป็นสัพยานั้นโอเคอันนี้จึงเป็นการป้องกันเวทนา3อย่างในอนาคตแล้วก็ให้เวทนา3อย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออดีตนั้นระงับไปโอเคนี่คือการรู้ประมาณในการบริโภคซึ่งอันนี้นะคุณเดือดใจนะมันเป็นข้อที่ว่าไม่ใช่ว่าให้อดอาหารแต่ว่าต้องรู้ประมาณรู้ประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีกับเวทนาแล้วรักษาให้กายเนี้ยตั้งอยู่ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งนี่ก็จะเป็นบทที่เรามักจะได้ยินเวลาที่เราสวดมนต์ธรรมเช้าวัดเย็นเราเป็นการพิจารณาอาหารคือคล้ายๆตรงนี้แหละถัดมาในข้อที่4เราข้อ1ศีลข้อ2อินทรีย์สังวรข้อ3โภชเนมัตตัญญุตาข้อ4ก็เป็นการประกอบความเพียรในเครื่องตื่นอยู่เป็นประจำท่านใช้คำว่าชาคริยานุโยคการประกอบความเพียรในการเป็นเครื่องตื่นคือเป็นลักษณะที่ว่าไม่นอนกลางวันเวลาไม่นอนกลางวันแล้วในช่วงเวลาที่ตื่นเนี่ยก็ทำกิจคือชำระกิเลสทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการเดินด้วยการนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะกลางวันใช่ไหมกลางวันคือสว่างหมดกลางคืนก็คือสมมติเราสว่างตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมืดตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าโอเคอันนี้ตอนกลางวันเนี่ยเขาก็มักจะแบบไปทำกิจการงานนั่นนี่ต่างๆอาจจะมีกิจนึ่งด้วยการเดินทางกิจนึ่งด้วยการงานการก่อสร้างหรือว่าทำกิจของสงฆ์ที่ว่าต้องใช้แสงใช้อะไรก็ต้องทำกลางวันทีนี้ช่วงกลางวันเนี่ยท่านก็จึงแบบแบ่งเป็นช่วงกลางวันตั้งแต่เริ่มตื่นกิจที่ทำก็คือรับประทานอาหารหาอาหารเพื่อที่จะระงับเวทนาจนถึงไม่เกินตะวันเที่ยงตรงแล้วก็จากนั้นจะทำอะไรก็ค่อยว่ากันเดินทางอะไรต่างทีนี้พอหกโมงเย็นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านอนเลยแต่คุณก็ต้องมีเวลาที่ต่อไปอีกเขาเรียกว่ายามแรกแห่งราตรีอย่าเพิ่งนอนในช่วงกลางวันทั้งหมดก็ทำความเพียรเผากิเลสด้วยการเดินการนั่งยามแรกแห่งราตรีก็ทำความเพียรด้วยการเผากิเลสด้วยการเดินการนั่งยามกลางแห่งราตรีนี่ยามกลางแห่งราตรีนี่นอนแล้วยามท้ายแห่งราตรียามท้ายแห่งราตรีนี่คือหมายว่าตื่นก่อนที่จะพระอาทิตย์ขึ้นตื่นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นซึ่งในความที่ตื่นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเอาเท่าไหร่คือหมายว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นโด่งแล้วเราค่อยตื่นเนี่ยอันนี้คือตื่นสายแล้วไม่ดี โอเคนะ ใช่ค่ะ เราก็ต้องตื่นก่อนตื่นก่อนเนี่ยสมมติพระอาทิตย์ขึ้น6โมงเช้าคุณจะตื่นตีห้าบางคนโอ้ตีห้าเช้าเกินไปเอาตีห้าคุณต้องตื่นฟังธรรมะรับรุ่นคุณตีห้าตื่นเนี่ยแสดงว่าคุณตื่นยามสุดท้ายของราตรีได้อยู่หรือว่าอาจจะเป็นตีสี่อาจจะเป็นตีสามแล้วแต่คนก็ปรับกันเอาตื่นมาเท่าไรตื่นมาก็ทำความเพียรเผากิเลสด้วยการเดินด้วยการนั่งนี่แหละอีกนี่คือลักษณะที่ว่าประกอบความเพียรในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นคือจากเรียนโยกในข้อนี้แล้วเวลานอนช่วงเวลากลางวันเดี๋ยวท่านเพิ่มรายละเอียดไปให้ด้วยว่าถ้าเวลานอนก็ต้องนอนพร้อมที่จะลุกนอนพร้อมที่จะลุกคือนอนตะแคงเบื้องขวาแล้วคนส่วนใหญ่ถนัดขวาเนาะก็เอาข้างที่เราถนัดเนี่ยนอนลงไปให้อยู่ติดพื้นเพราะเวลาที่จะใช้แรงดันขึ้นมามันจะได้รวดเร็วเราก็ถนัดนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนท่าเหนือเท้ากำหนดสัมปชัญญะว่าฉันจะนอนแล้วนะแล้วก็ถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่นี่ก็จะลุกขึ้นทันทีนี่คือชากริยานุโยกการปฏิบัติอย่างเงี้ยคือหมายความว่าสิ่งที่จะมากวนแล้วก็จะเป็นบอกขอต่ออีก5นาทีหน้าอ่ะเนี่ยมันจะมากวนจะมีคำพูดอย่างเงี้ยโอ้ยขอเป็นยังเช้าอยู่เลยขออีกสัก10นาทีก็แล้วกันเนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณไม่ได้ประกอบความเพียรในทำมันเป็นเครื่องตื่นสมถะหรือวิปัสสนาจะต้องเสื่อมแน่ถ้าสมมติว่าเราแบบสมาธิทำไมฉันไม่มีกำลังเลยแสดงว่าทุกเช้าเนี่ยคุณมีปัญหานี้ไหมจะลุกเนี่ยก็ลุกยากเนี่ยขอต่ออีก5นาที10นาทีเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาในเวลาทำสมาธิแน่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่นะถ้าแค่จุดนี้ได้ก็จะดีขึ้นโอเค4ข้อนี้ตบตัวอีกครั้งหนึ่งนะคุณจะใจศีลอินทรีย์สังวรการรู้ประมาณในการบริโภคแล้วก็ประกอบอยู่ในเครื่องตื่น3ข้อสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวศัพท์ภาษาที่ท่านเรียกก็คือเรียกว่าอัปปนกปฏิปทาหมายถึงข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดซึ่งถ้าเอา3ข้อนี้มารวมกับข้ออื่นๆด้วยจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลนี่ก็ส่วนหนึ่งนะเป็น5ข้อ1 2 3 4ทางกายทางวาจาเน้นไปทางนั้นส่วนศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นให้เกิดสมาธิแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเป็นข้อเหมือนศีลข้อเหมือนศีลเนี่ยคือแบบยังไงคุณต้องทำให้คุณตกนรกแน่แต่ว่าถ้าคุณไม่ผิดศีลแต่ถ้าคุณยังไม่ได้สมาธิเพราะคุณอาจจะยังทำศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินี่ได้ไม่ดีสมาธิมันจึงยังไม่เกิดถ้าเราทำศีลได้ดีโอ้แล้วจะทำสมาธิได้ก็ต้องทำศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยให้ได้ซึ่ง3ข้อถัดมาเนี่ยที่ว่าอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญูตาจาคริยานุโยคคือเป็นหนึ่งในศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิไง เจ้าค ่ะยังมีอีกในที่ว่าจะเพิ่มเติมให้ศีลที่เป็นเพื่อสมาธิคืออัปปนกปฏิปทา3อย่างคือใน3ข้อ2 3 4นี้แล้วก็ยังมีความสันโดษความที่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดแล้วก็ยังมีความสันโดษความอยู่สงัดแล้วก็มีการที่ถึงพร้อมด้วยสัมปชัญญะคำว่าถึงพร้อมด้วยสัมปชัญญะเนี่ยหมายความว่าคุณพยายามฝึกสติในทุกอิริยาบถในอิริยาบถต่างๆเดินยืนนั่งนอนกินอาหารต่างๆเนี่ยฝึกในการที่จะมีสติอยู่ตลอดเวลานี่จะเป็นตัวช่วยหัวข้อนี้เรียกว่าสัมปชัญญะทั้งสันโดษด้วยทั้งการอยู่สงบเงียบด้วยแล้วก็รวมไป3ข้อนี้ด้วยก็จะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิถ้าจะให้เพิ่มก็อาจจะเพิ่มเรื่องกัลยาณมิตรก็ได้แต่ถ้าคุณมีกัลยาณมิตรวันนี้ก็ช่วยเป็นตัวช่วยให้เรามีอินทรีย์สังวรได้เป็นตัวช่วยให้เรามีปัญญาทำสมาธิเกิดขึ้นได ้โอเ คอันนี้คือธรรมะที่ไม่เสื่อมเนื้อธรรมะที่ไม่เสื่อมคือคำว่าไม่เสื่อมเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณรักษาเหตุได้นะผลคือสมถะวิปัสสนาเนี่ยจะไม่เสื่อมนะจะไม่เสื่อมนะ ค ือมันเที่ยงแท้แน่นอนนะ เกิดไหมความไม่เที่ยงเนี่ยมันจึงมีความเที่ยงอยู่ในนี้ของมันเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยโอเค เจ้าค่ะ ปัญหาก็คือว่าแล้วคุณจะรักษาเหตุนี้ได้ยังไงเข้าใจไหมทำไมบางวันแบบว่ากินแบบไม่รู้ประมาณในการบริโภคละผ่านร้านข้าวเหนียวหมูย่างเนี่ยฟาดเต็มที่อย่างเงี้ยนะถ้ามันที่บางทีก็อิ่มแล้วหมายถึงว่ายาหรือว่ากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรฉันก็มีอยู่เยอะแล้วอย่างเงี้ยนะแต่พอผ่านไปเห็นรุ่นใหม่สีใหม่ธีมใหม่ดีไซน์ใหม่ก็ยังอยากได้อีกก็จะเป็นลักษณะที่ว่าหูตาเราเวอะว่ะเป็นไม่สำรวมอินทรีย์แต่พอไม่สำรวมอินทรีย์แล้วมันก็จะทำให้อินทรีย์เราเสื่อมคือหมายถึงว่าอินทรีย์เราไม่ได้รับการปิดกั้นสมาธิเราก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นเหตุเราถ้าเรารักษาเหตุไม่ได้เช่นว่าการไปที่อโคจรจะทำให้คุณสำรวมอินทรีย์ไม่ได้การไปในที่โคจรการมีเพื่อนชั่วชักชวนไปในทางชิบหายชักชวนไปเล่นการพนันชักชวนไปทำสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะรู้การประมาณในการบริโภคไม่ได้อย่างแบบว่าถ้าคุณผ่านไปในที่ที่มันบอกโอ้โหขายอาหารเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยสตรีทฟู้ดนะเนี่ยอันนี้มันก็จะทำให้เราเวอะหวะในการที่จะรักษาอาหารของเราการโภชเนมัตตัญญูตาจะทำยาก เจ้ าค่ะแล้วมันก็เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมานั่นเองมันเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมา เจ้าค่ะ โอเคนี่คือพระสูตรที่ชื่อว่าอัปปาริหานิยธรรมสำคัญนะนี่สำคัญ เนื่อง จากว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบภาวนาดีขึ้นมาได ้โอเค นี่ก็ที่37มันเป็นพระสูตรที่สอนในวันนี้โอเค เจ้าค่ะน่าสนใจมากๆเลยเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเป็นข้อที่ญาติโยมจะสามารถน้อมเข้ามาใส่ตัวได้นะเจ้าค่ะถ้าทำอย่างที่พระอาจารย์ได้สักษามาให้ครบถ้วนก็รับรองว่าไม่เสื่อมแน่นอนยังไงก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่นี่พระพุทธเจ้าระบุไว้ก็จดบันทึกมาในพระไตรปิฎกนี้แต่ไม่อีกในพระสูตรข้อที่38นี่เป็นพระสูตรที่3ในวันนี้คือเรื่องของปฏิลีนะสูตรปฏิสันลานะเนี่ยหมายถึงความหลีกเร้นก็คือว่าด้วยความหลีกเร้นของเราท่านยกธรรมะสี่ข้อขึ้นมาคือหนึ่งปัจเจกสัจจะอันนี้ต้องบรรเทาได้คือลดลงปัจเจกสัจจะคืออะไรเดี๋ยวจะมาว่ากันการแสวงหาสละละไปให้ได้กายสังขารระงับลงเราก็หลีกเร้นแต่บุคคลที ่ มี4อย่างเนี้ยโอ้เรียกว่าดีมากเนี่ยดีมากนี่คือเรียกว่าเป็นพุทธะได้เลยคือเรียกว่าเป็นผู้หลีกเร้นอย่างที่อยู่ในหลักสูตรการหลีกเร้นของวัดป่าดอยโศกเนี่ยก็มาจากคำนี้แหละมาจากคำนี้ว่าให้เป็นผู้หลีกเร้นให้เป็นผู้หลีกเร้นนี่คือความหมายในข้อนี้เลยพระอาจารย์เอามาจากพระสูตรนี้เลยถามว่าหลีกเร้นเป็นไรนั่นคือข้อที่4นะเดี๋ยวค่อยไปก่อนเอาข้อแรกปัจเจกสัจจะนี่คืออะไรปัจเจกสัจจะนี่คือสัจจะว่านี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าคำนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราลงใจเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่านี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านี่แหละปัจเจกสัจจะคือคุณคิดไม่ถูกอันนี้ต้องบรรเทาเต็มบ้าง จุกค ่ะคำนี้หมายความว่าไงคือโดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยท่านก็จะหมายเจาะเอาเรื่องของทิฏฐิ10ประการทิฏฐิสิบประการที่ว่าเป็นความเห็นที่ดัดดื่นอยู่ในสมัยพุทธกาลมากโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงร่างกายกับจิตใจเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างกันตายแล้วมีโลกหน้าไม่มีโลกหน้าอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ความเห็นพวกนี้บางทีก็ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงฝ่ายหนึ่งบอกเที่ยงอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่เที่ยงเอาแสดงว่าต้องมีใครสักคนใดคนหนึ่งผิดแน ่เจ้าค่ะ แล้วก็ไอ้ฝ่ายนี้ก็จะมาประหัตประหารกับฝ่ายนั้นว่านั่นไม่ใช่ต้องเป็นอันนี้มันถึงจะถูกเงี้ยนะอันนี้คือลักษณะที่ว่าปัจเจกสัจจะต้องบรรเทาต้องบรรเทาถัดมามีการแสวงหาอันละสละแล้วคำว่าแสวงหาสละแล้วคือการแสวงหากามการแสวงหาภพการแสวงหาพรหมจรรย์การแสวงหากามก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเรายังซื้อความสุขทางตาทางหู ซื้อรถใหม่ทำสปานวดหน้าเสื้อหันดีๆกินพวกนี้คือการแสวงหาความสุขทางกามคือแสวงหาด้วยเงินทองตาหูเพื่อที่ว่าจะได้หาความสุขทางแบบนี้ไอ้กูต้องละการแสวงหาแบบนี้อย่างคนที่มาหลีกเร้นปฏิบัติธรรมเนี่ยการแสวงหาในทางกามนี่คุณจะแบบหาไม่ได้นะเช่นว่าคุณจะไปหาร้านขายลูกชิ้นปิ้งอย่างเงี้ยมันไม่มีในวัดหรือจะไปแต่งหน้าดีๆเพื่อที่จะไปเดินหน่วยหน้าที่ใดที่หนึ่งมันก็ไม่มีมีแต่ป่ามีแต่ร้านจงกรมอย่างเงี้ยนะ ถูกค่ะ จะไปหาซื้อรถไปหาซื้อกระเป๋าไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นการละมาอยู่วัดเนี่ยก็จะเป็นการละการแสวงหาทางกามได้ถัดมาการแสวงหาภพการแสวงหาภพนี่ก็คือว่าที่จะไปเกิดอีกเนี่ยก็จะต้องเป็นอรหัตมรรคแน่ที่ว่าจะต้องไปเกิดอีกคือความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งเช่นฉันจะต้องเป็นบุคคลแบบนี้ฉันต้องแต่งตัวแบบนี้เช่นถ้าจะได้ดูเหมือนหมอคุณต้องใส่เสื้อกราวจะได้ดูเหมือนพระเคร่งเคร่งน้อยก็ต้องใส่จีวรดำๆหน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเพื่อที่จะความเป็นสภาวะด้วยเจตนาแบบนี้นี่คืออย่างแสวงหาภพแสวงหาภพแล้วก็ละการแสวงหาพรหมจรรย์ระงับระงับนี่หมายถึงดับเย็นก็คือบรรลุนิพพานนั่นเองระงับการแสวงหาพรหมจรรย์คืออย่างสมมติคนที่ยังไม่บรรลุนิพพานเนี่ยต่อให้เป็นพระโสดาบันหรืออนาคามีเนี่ยก็ยังชื่อว่าการมีการแสวงหาพรหมจรรย์อยู่คือยังเป็นเสขะอยู่ยังมีต้องการศึกษาอยู่ต้องการเรียนรู้อยู่ยังต้องแสวงหานิพพานอยู ่ถูกค่ะ เพราะว่าการแสวงหาพรหมจรรย์ก็เพื่อที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบทีนี้พอจบแล้วจบถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องแสวงหาพรหมจรรย์อีกแล้วระงับแล้วนี่ ค ือข้อที่สองที่หมายถึงละการแสวงหาสละแล้วโอเคในข้อที่สามที่พูดถึงว่ามีกายสังขารอันระงับได้คำว่ากายสังขารเนี่ยจะเป็นคำที่อยู่ในฌานที่สี่ในฌานที่สี่ก็แสดงว่าสามารถเข้าฌานสี่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสามารถเข้าฌานสี่ได้คำว่าฌานสี่นี่ก็คือละสุขละทุกข์เหนือโสมนัสโทมนัสมีอุเบกขาล้วนๆไม่มีความสุขเจือเลยไม่มีสุขเวทนาเจือแต่ว่ามีอุเบกขาล้วนๆ ถ ู กค่ะ นี่คือข้อที่สามส่วนที่สี่นี่เป็นผู้หลีกเร้นคำว่าหลีกเร้นนี่ก็คือถอนอัสมิมานะคือความสำคัญว่าเป็นตัวของตนดัดได้เด็ดขาดแต่ไม่มีไม่เกิดขึ้นอีกเป็นธรรมดาลักษณะที่ว่าถอนอัสมิมานะนี่คือผู้หลีกเร้นคืออยู่คนเดียวเหมือนไม่มีเพื่อนสอง ใน ข้อนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไปกับภิกษุรูปหนึ่งถ้ามาจำไม่ผิดน่าจะเป็นท่านพระราธะพูดถึงว่าถ้าคนเราอยู่คนเดียวในป่าคนเดียวไม่มีใครเลยนะแต่ถ้ายังมีตัณหาเนี่ยชื่อว่ายังมีเพื่อนสองเพราะว่าตัณหาเนี่ย เป็นเพื่อนสองของบุคคลนั้นเช่นบางทีเราก็คุยกับตัวเราเองอย่างนี้นะคือว่ายังมีคนอื่นอยู่เพราะบางทีเราก็คุยตัวเองเอ๊ะฉันคุยกับตัวฉันเองไหมเอ้าก็ไหนคุณคุยกับตัวคุณเองอยู่เนี่ยในขณะที่ทางตรงข้ามถ้าบอกว่าคุณอยู่แวดล้อมด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหามาของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคนเข็นใจอะไรต่างๆปึ้งบ้างเขาฟังเทศฟังอะไรกันเนี่ยอยู่เสร็จแล้วปุ๊บอ้าวแต่ถ้าจิตไม่มีตัณหาจิตไม่มีตัณหานะชื่อว่าอยู่แบบไม่มีเพื่อนสองไม่มีเพื่อนสองแต่อยู่หลีกเร้นจริงๆก็จะเป็นหลีกเร้นเพราะความที่หลีกเร้นเนี่ยก็คือคุณไม่มีกิเลสแล้วนั่นแหละไม่มีกิเลสแล้วถอนพวกสิ่งเหล่านี้ออกไปได้แล้วนี่คือไม่มีกิเลสโอเคนี่คือในข้อที่4นั่น1 2 3 4ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคือมีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาแล้วสแสวงหาสละแล้วกายสังขารระงับคือฌาน4หลีกเร้นนั่นคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าใครมีอย่างนี้เนี่ยโอ้ดีมากนั่นคือบอกว่าไม่ต้องมาเกิดอีกอ่ะคือบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนี่คือพระสูตรที่38นั่นเป็นข้อที่3ในวันนี้ เจ้าค่ะ ต่อมาใน2ข้อสุดท้ายคิดว่าวันนี้เราจะจบได้ข้อที่ 39แล้วก็40เดี๋ยวก็เป็นเนื้อหาใกล้ๆกันคือตัวเนื้อหารายละเอียดหัวข้อเนี่ยเหมือนกันเลยหัวข้อเหมือนกันแต่รายละเอียดต่างกันนิดนึงโดยในข้อที่39อุชยสูตรเนี่ยพูดกับพราหมณ์ที่ชื่ออุชยะแต่เป็นคำถามของเขาส่วนในข้อที่40เนี่ยพูดกับพราหมณ์ที่ชื่อว่าอุทายิพราหมณ์ก็เป็นคำถามของเขาแต่เป็นคำถามเดียวกันเป็นคำถามเดียวกันถามถึงว่ายันคือการบูชายันนี่คือการบูชานะพระพุทธเจ้าเนี่ยบูชาหมายถึงว่าสรรเสริญยันของพวกพราหมณ์อย่างนั้นหรือเพราะพวกพราหมณ์เนี่ยเขาจะต้องแบบทำพิธีกรรมเขาจะมีการตั้งเครื่องบูชาอย่างเราเห็นบางทีเขาตามคนเรียกว่าอะไรคุณดวงใจสารพระพรหมอย่างเงี้ยก็มีตั้งโต๊ะเต็มเลยมีหัวหมูมีผลไม้มีมะละกงมะละกอสับปะรดนั่นนี่แล้วก็ปากทูบกันเต็มเลยน ะ แล้วไม่มีใครมารับโอเคป่ะตั้งไว้เฉยแล้วว่าคุณทำอะไรเนี่ยบูชาเทวดาเทวดามาเอาไปเหรอไม่อ่ะเทวดาเขาไม่ได้มาเอาสับปะรดไปอยู่แล้วโอเคไหมแต่ลักษณะการบูชาแบบที่ไม่มีคนมารับไปอันนี้เราเรียกว่ายันยอยักษ์แมงกัดยอหญิงโอเคนะยอยักษ์แมงกัดยอหญิงทีนี้คำถามก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าคือท่านเนี่ยไม่ได้ว่าสรรเสริญไปหมดทุกอย่างหรือว่าติเตียนไปหมดทุกอย่างการที่มาตั้งบูชาไว้เฉยๆนะคือท่านไม่ได้ติเตียนด้วยนะเพราะว่าในสมาธิฐิในส่วนที่เป็นระดับโลกเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับด้วยบุญเนี่ยยันมีผลการให้ทานมีผลยันมีผลแบบที่คุณตั้งบูชาเนี่ยมีผลการให้ทานมีผู้รับเนี่ยมีผลแต่ความแตกต่างกันก็คือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนั่นคือยันอันไหนคือการมาตั้งบูชาแบบไหนก็ตามแบบที่มีการฆ่าโคการฆ่าแพะแกการฆ่าไก่สุกรมีการทำสัตว์ต่างๆให้ลำบากเนี่ยไม่สรรเสริญไม่สรรเสริญแล้วก็พระอรหันต์เนี่ยจะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการบูชาแบบนี้จะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวในขณะที่สิ่งที่ท่านสรรเสริญยกย่องก็คือถ้ามีนิจทานนิจทานคือมีผู้รับอยู่เป็นประจำเช่นว่าคุณไปวัดให้ทานอยู่เป็นประจำนิจทานหรือว่าอนุกูลยันอนุกูลยันเนี่ยคือเป็นทานที่เขาจะถวายในเวลาพิเศษอย่างเช่นว่าทำบุญให้มารดาบิดาหรือว่าจะเฉพาะสำหรับในช่วงเวลานี้อย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าอนุกูลยัน okay. ตามแต่ตระกูลต่างๆแล้วก็อนุกุญญันที่ไม่มีการฆ่าโคไม่มีการฆ่าแพะแกะไม่มีการฆ่าไก่สุกรไม่มีการทำสัตว์ต่างๆให้ลำบากเนี่ยชื่อว่าดีแล้วก็จะมีเหล่าพระอรหันต์เนี่ยมาร่วมในการยันนั้นแล้วก็รับทานโอเคอันนี้คือปัญหาของอุชยพราหมณ์แล้วก็ปัญหาของอุทายิพราหมณ์ซึ่งถามเหมือนอย่างเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตอบอย่างเดียวกันแต่ว่ามีคาถาท้ายพระสูตรนิดหน่อยที่แตกต่างกันอันนี้ก็ยกมาประกอบในข้อที่39และ40ตอนนี้เราก็จบจักรวรรคได้จักรวรรคใน5ข้อในวันนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะก็เรียกว่าเวลาในวันนี้ก็ได้ลงตัวพอดีนะเจ้าค่ะได้อีก5ข้อสำหรับพระสูตรที่นำเสนอในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คิดว่าคงจะให้ประโยชน์ความรู้เพิ่มยิ่งขึ้นกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านที่ตามรับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้ทุกท่านค่ะก็ถือเป็นความรู้เป็นมงคลที่เราจะได้รู้มีความรู้ในเรื่องราวของสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้หรือสั่งสอนไว้นะคะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสซึ่งเป็นองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้นะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เดินบ้านเดินบ้าน สาธุเจ้าค่ะ